الله جل جلاله توسط از آب زمینی که مرده بود زنده ساخت. سیراب کرد الله جلوی چارپاین و مواشی را و انسانها را. بناهم با این دلیل ولقد صرفنا بینهم، و تحقیق ما گوناگون تقسیم کردیم آب را بینهم در میان خود ایشان، لیذکر و تاپند بگیرند. ولقد صرفنا، و تحقیق گوناگون تقسیم کردیم هو زمین را با آب بگردانیم، آب را بینهم در میان ایشان، لیذکر و تاپند بگیرند. آب را در میان چند عجیب تقسیم کردیم. ببینید تقسیمات عجیبی در آب هست. این می تقسیمات آب که از کوه می آید و جوهای متعدد را که تو از پیشش کشیدی، این دلیل است که تو باید نعمت الله را فراموش نکنی. یا زمین را می تونید به قرآن کریم برگردانید. ولقد صرفناه، و تحقیق گوناگون و به اشکال مختلف ما دلائل وحدانیت خود را در قرآن کریم تذکر دادیم. بینهم در میان ایشان، لیذکروا و تاپند بگیرند و از مخالفت دست بردارند. فابا اکثر الناس الا کفورا، پس امتناع ورزیدن بسیار مردم الا کفورا، مگر از ناسپاسی. ناسپاسی را زیاد کردن، از این معنا نشدن. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه، و اگر میخواستیم هر آن میفرستادیم در زمان تو هم، فی کل قریه نذیرا، در هر قریه یک پیغمبر را رای میکردیم. آلیه مگر ما میخواستیم چنین کار را میکردیم، ولی آلی تو نمیشد. چرا؟ او وقت که بود مردم در یک محیط خاص خود زندگی داشتن، روابط در میانشان کم بود، از محیط خودشان آنچه که ضرورت داشتن تأمین میشد، بنابراین نوعی از غرور حمیت هم داشتن، چون ضرورت برای کسی دیگری هم نداشتن. میگفتن چی؟ در یک قره حضرت ابراهیم و در دیگهش برادرزاده شد. علت از این تعدد رسالت و شریعت و مانه امی بود که یک مردم رابطه کم داشتن با دیگرشان، احتیاجات شان هم کم بود. ارگاه که این احتیاجات به یک دیگر بیشتر شد، روابط گسترش پیدا کرد، دنیا با مانند یک خانه شد، در اینجا به دو نظام جای نیست، در اینجا به یک نظام جای است، در اینجا به یک قائد ضرورت است که این نظام را رهنمایی بکنند و این خانواده بزرگ را چی بکنند؟ رئیس و قائدش بوده باشند. بنان قائد عزیز ای پیغمبر، تو و آخرین شریعتی که برای تو داده شده این است، زیرا این شریعت نه قوم را بر رسمیت میشناسد، نه زبان بر رسمیت میشناسد، نه رنگ بر رسمیت میشناسد و نه هم یک محیط خاص را بر رسمیت میشناسد. از این خاطر اگر ما میخواستیم به هر قریه پیغمبر رای میکردیم، ولی تعدد پیغمبران مشکل را حل نمیکرد، مشکل را حل نمیکرد. ایک یک دین بر دادیم که روند جامعه هم طوری رفت که آلی سزاوار بیست که یک قانون سرش نافذ شد که قانون الهی است. ولی تو را ترساننده رایی کردیم که کل گیرا در هر جایی که بوده باشد اونها را بترسانیم. مسئله ختم رسالت یک موضوع بزرگ است و چون وقت ما کم است، دلائل باید سرزی دقیق گفته شود تا که به این سر ما خراش شود که نه دیگه پیغمبر می آید، نه دیگه شریعت می آید، و این پیغمبر با این شریعت تا به روز قیامت همیشه می باشد. چرا؟ از طرف الله است و خدا علیم و خبیر است. دومی که دنیا به رشد کمال خود رسیده و باید به یک قانون ضرورت است، نه به قانونهای متعدد. سومی که این دین و این شریعت مسئول از تحریف، کسی دیگری در این رساله نمی کنه. سومی که این کامل است از این که کسی دیگری در این چیز را زیاد بکند. شامل است به امور دنیا و آخرت ما، به روابط شخصی و اجتماعی و فردی و سیاسی و اقتصادی، با کلگی این پیام دارد. هیچ بخش از زندگی نیست مگر اینکه دین در اونجا باب خود را دارد. بنان وقتی که کامل است، شامل است، از طرف الله است، ابدی است، ضرورت برای پیغمبر دیگر احساس نمی‌شود که دیگر پیغمبر بیاید. در این صورت فلا تطع الکافرین، پس وقتی که چنین است، هم این دین از طرف خدا هست، هم کامل است، هم شامل است، هم ابدی است، فلا تطع الکافرین، پس اطاعت مکن کافران را، و جاهدهم به جهاد کبیرا، و مقابله کن با ایشان، مقابله کن ایشان را با قرآن کریم، به با قرآن کریم جهاد کبیرا، مقابله بسیار بزرگ. چی رقم مقابله بکن؟ برش بین گفت بزنید. یعنی امروز مسلمان ها دیگر ها را میخوانند به یکی. بیاین بحث میکنیم که این قرآنی که ما داریم، این شریعتی که ما داریم، توانایی حکومت کردن و نظام جور کردن را دارد. اگر قبول نمیکنید بیاین بحث بکنیم. بنابراین سوسیالیسم را اسلام شکستان، ایمان داشته باشید. سوسیالیسم نظام زندگی داشت، پیام داشت. آمریکا از پیش گریخته بود، در قانقرتکش خود برش رسانده بود، باور بکن نمیتونست در مقابل نظام سوسیالیسم جوابگو بوده باشد. الحمدلله اسلام او را تحلیل کرد، تجزیه کرد و با گودال تاریخ سپردش. این شهوت پرستای امروز نمیتونه در مقابل قرآن استادگی بکنه. امروز کسایی که داد از حکومت و دموکراسی میزنن، اینا پیامی ندارن و تکیه‌گاه فکری ندارن، جز شهوت، جز انحراف، جز فریب دادن مردم شی دیگری ندارن. بنان ای پیغمبر فلا تطع الكافرین، پس از اینها اطاعت نکو و جاهدهم به، به می شریعت امرش جهاد بکو. کلام رقم جهاد، جهاد کبیر، جهاد بسیار بزرگ در تمام عرصه ها، در منطق و در فکر و در فلسفه و در پیام و اقتصاد و در همه چیزش امرای قرآن با امرایشان جهاد بکو. بنان کتاب جامعی است. و هو الذی، الله آن ذات عظیم است که مرج البحرین، با هم آمیخت جریان البحرین دو دریا را. هذا عذب فرات، این یکی آن شیرین دافی تشنگی است. و هذا ملح حجاج، و این شور و تلخ است. ایتو اللهی که در یک بحر آب را با هم یک جا کرد، ولی یک گوشی شیرین است، گوشی دیگرش که است تلخ است. چرا این رقم می شود؟ از یک طرف ببین که او آبی که تو به او ضرورت داری همش شیرین است، همش شیرین است. آبی که زراعت را آب می دهد، برای تو میوه ها را بار می دهد، تو او را می نوشی، او آب شور نیست. آبی که در بحر است غالبا شور است. چرا شور است؟ اگر او شور نمی بود، هیچ کدام ما شما در زندگی کرده نمی تانستیم، زیرا هر حیوانی که در او می برد تعفن و بویش به اندازه میشه که از بساط بویی که از حیوانات مرده پیدا میشه ما توی جا میمردیم. و خداوند متعال اوجا شورش کرد، هر حیوانی که میمره اموجا تجزیهش میکنه، دیگر گم میشه، دیگر جا پیدا نمیشه. الله ایتو یک ذاتیست. و جعل بینهما، و ساخت میان هر دو برزخن و حجر محجورا، حجاب و مانع محکم. ایتو مانع محکم را ساخت. تعدادی از دانشمندان چی میگن؟ میگن در خود بحر هم آب تقسیمات دارد. یک طبقه آب است که شور است، یک طبقه شیرین است، یک طبقه تلخ است، یکی با دیگر خلط نمیشود، اما در مابینش است. از طرف دیگر در یک مابین آب یک فاصله ای است که او با او یک جا نمیشود. قرآن کریم میگه که برزخ حجابه و حجر محجورا، و مانی بسیار محکمه که یکی با دیگر سرایت نمیکنه. امی آب شور که علما امروز میگه تبخیر میشود، وقتی که بالا میشود با تو که نازل میشود شیرین است. اگر امی آب شور نازل شود، هیچ زراعتی با ما باقی نمیماند، هیچ کشتی ما با باقی نمیماند. بنان دلیل است با وحدانیت الله جل جلاله. الله جل جلاله باز هم به خاطر که جامعه بشری هدایت شود، دلائل قدرت و حاکمیت خود را طوری که در آیتهای قبلی در نظام تکوین برای ما شما تثبیت و معلوم کرد، آل الله جل جلاله قدرت خود را برای ما شما در نظام انفسی، این در وجود خود ما، برای ما شما بیان می دارد و می فرماید که و هو الذي الله ان ذات عظيم است که خلق من الماء بشرا، آفرید از یک قطره آب بشرا انسان را، فجعله فساخته را نسبا صاحب نسب و سحرا و صاحب خشاوندی، و كان ربك قديرا، و هست پروردگار تو به قبول توبه بندگانش قدیرا توانا. ببینید که اول می فرماید که الله انسان را آفرید از آب منی، بشرن انسانی که دارای قامت، اخلاق، فکر و استعداد بلندی است. بعد فجعله نسبا، پس ساخت او را دارای نسب. حیوانات نسبی ندارد و ایل درک کرده هم نمیتوند. و عزت ازی و ضرورت ازی که نسب چیز این موضوع پیشان حل است. میبینیم که یک مرد چوچای خدا نگاه میکنه با مجرد ازی که توانمند میشود از او و بعد خودش میدانش و از خود میراند. حیوانات دیگر به همین منوال، ولی الله جل جلاله برای بشریت به خاطر اینکه یک مخلوق مدنی بهتر است و تنها زندگی کرده نمیتواند، لطف و عنایت خود شامل حالشان ساخته، برایش نسب را و قوم را برشان تعیین کرده. ببینید که نسب است، یعنی ما شما الحمدلله مسلمان هستیم و چون این خانواده ما یک خانواده است که به اساس دین تشکل یافته، نعمتی که همیشه با او هستیم شاید قدرش ندانیم. و ارگاه که یک مسلمان از کشور خودش به کشور غیر اسلامی برود و در اوجا ببینه که باز 10% الا 45% انسان ها در بعض کشور هستن که پدر و مادرش معلوم نیست و نسبش معلوم نیست، ارگاه که تو بگوی من پشت پدرم خفه شده، من پشت برادرم خفه شده، من پشت خواهرم خفه شده، پشت کاکایم خفه شده، او تعجب میکنه که کاکا یعنی چی، پدر یعنی چی، ماما یعنی چی. با واسه که خلای بسیار بزرگ در زندگی خود داره، ولی جوابی که قناعت سرش بکنه وجود نداره. ما هستیم با دیدن دوستا و اقارب خود که بعد از مسافری میایم میبینیم چقدر خوش میشیم، اونها که بعد از مسافرت وارد میشن در خانهشان چقدر خوش میشن. ببینید کلش در حقیقت ما نان که میخوریم، با هم که زندگی میکنیم، از منافع خود برای یک دیگری که میگذریم، از اشیا و وسایل خود که به یک دیگری عنایت و بخشش میدیم، کلش لذت است. الله جل جلاله میگه الله آن ذات است که توسط از این شریعت الهی بعد از اینکه شما را آفرید انسان، شما را خانواده هم نصیب کرد، قوم نصیبت کرد، نسب برد نصیب کرد. و یکی از اهداف دین هم همیست که نظام چی را نگاه میکنن، نظام خانواده را نگاه میکنن، بنان با کی عروسی بکنی، چطور عروسی بکنی، مواصفات یک عروس چی است، مواصفات یک داماد چی است، کلش تفصیلی در فقه اسلامی ذکر است. به خاطر حفظ امین نقطه است که حجاب باید مراعات شود، به خاطر حفظ نسب است که مسئله محرمات مطرح است، به خاطر حفظ نسب است که الله جل جلاله بزانی و مزنیه سرش جزا تعیین کرده. این کلش به خاطر یک چیز میخره که آنچه که الله نصیبتان کرده که عبارت از قوم و نسب است و نباید مفت خراب شود. و سحر و دامادی و خیشاوندی را الله نصیبتان کرد، یک تعداد قومت نیست. و با مجدده که دختری را برش میدی و داماد میگردد، بعد از رابطه بسیار محکم از دوستی در میان از خانواده ها محکم میشود. ایتو ایتو محکمه که تصور انسان یگان بار بکن عجیب است. و تا در حدیث تو میگه که شما دو مادر دارید، یک مادرتان که شما را به دنیا آورده، یک مادر همسرت او هم در حقیقت مادرت است، یک مادری که تو را به دنیا آورده و یک مادر شوهرت هم مادرت است و کل حقوق مادر را باید با او بپردازی. شما در حقیقت دو پدر دارید، یک پدرتان که شما را به دنیا آورده و یک پدرتان که دخترش برای تو به نکاح داده و او فرزند و پدر شوهرت در حقیقت پدر تو است و کل حقوق از را والدین با اونها باید رعایت بکنی و امو ثوابی که تو توسط دعای والدین میگیری، امو ثواب و امو دعای خسر خیر در حقیقت جامعه مستجاب میشود. پس ببینید که خداوند متعال میگه که و سحر، سحر خسر خیر، این خداوند متعال یکی از اسباب معیشت و از اسباب دوستی و تکوین جامعه برای ما شما گردانیده. و کان ربک قدیرا، و هست پروردگار تو به هر چیز توانا، به هر چیز تواناست، و ایم توانا بود که رابطه هیچ نمی بود، شما را باقی میگذاشت. ولی الله انتظار است که امی سلسله نسب را یکی از افتخارات میداند و تو خودت با قوم خود، با خسرخیل خود، با خیشاوندای خود افتخار میکنی. الحمدلله در میان ما فلانه انسان است که اتو خوب آدم است. این لطف که خداوند متعال شامل حال شما شده. با وصف این نعمتهای بسیار زیاد و یعبدون من دون الله، باز هم عبادت میکنن بغیر الله جل جلاله، ما لا ینفعهم چیزی را که سود ندهد ایشان را ولا یضرهم و نه هم ضررشان میرساند. باز هم میبینی که انسان این نعمت الله را هم فراموش میکنه. ببینی پنجمین نعمت الله بود که مرحوم شما و شما بیان شد. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، و هست کافر به پروردگار خود ظهیرا، بسیار پشت‌دهنده، ظهیرا پشت‌دهنده است، معاند است و بسیار سبک است. حکم الله پیش سبک معلوم میشود. ببینی کسی که به چیز پشت دار میدهد در حقیقت او را نمیخرد، در حقیقت به او ارزش قائل نیست. کافر در مقابل این نعمت های الهی بسیار ناسپاس و معاند است. وظیفه ما و تو چی است؟ پیغمبر خدا را چی میگه؟ و ما ارسلناک و نفرستادیم تو را ای پیغمبر الا مبشرن، مگر مژده دهنده، و نذیرن، ترساننده. مژده بده به آنانی که به این پیام الهی گوش میدهد، به این پیام الهی را در زندگی خود تطبیق میکنه، و نذیرن، و ترساننده برای آنانی که مخالفت میکنه با شریعت الهی. یک تعداد میگن که ما این دین را قبول نمیکنیم به خاطر که ما توانمندی از این نداریم که پول خود را سرش چی بکنیم، سرش بخریم، با پول بخریم. یا یک چیز را ما نمیخریم، قیمت است بر ما، یک چیز را قبول نمیکنیم، دسترسی به او نداریم. الله میگه که قل ما اسالکم علیه من اجر، بگو نمیخوام از شما بر تبلیغ دین من اجر کدام پاداشی، الا من شاء، لیکن هر که بخواد ان یتخذ، که بگیرد، الی ربی، به سوی پروردگار خود، سبیلا، راه و راهنمایی، فلیتبعنی، جواب است، پس باید پیروی مرا بکند. ببین از شما کدام پاداش نمیخواهم مگر اینکه کسی که بخواد که به سوی پروردگار خود راه تقرب را بگیرد، من اینی را میخواهم، فلیتبعنی، پس باید پیروی مرا بکنند که در اینجا آسایش برش است. و توکل علی الحی، علی به پیامبر تسلی میدهد، به مؤمن تسلی میدهد که و توکل علی الحی، و اعتماد کن بر آن ذاتی که زنده جاوید است، الذی لا یموت، که هرگز نمیمیرد. هر مخلوق دیگر زوال دارد، زوال دارد، هر قدر که قوی بوده باشد در حقیقت یک وقت سقوط هم میکند و زوال را باید بپذیرد. بنان تو اعتماد بکو ای پیغمبر با آن ذاتی که زنده است، لا یموت، نمیمیرد. و سبح بحمده، و پاکی یاد کن توأم با ستایش پروردگار تو را. اول به تسبیح یادش بکو، یعنی اول تو چیو که تنزیه الله را بیان بکو که یا الله نقص ندر شریعت تو است، نقص ندر تسلط تو است، نقص ندر اراده و در تکوین تو است. و بحمده توأم با ستایش، هر چیز را که الله پیدا کرده وقتی که ببینی انسان خود را گم میکنه، چی دارای نظمی است، چی دارای دقتی است. و کفا به بذنوب عباده خبیرا، و کافی است او تعالی بذنوب عباده، به گناه بنده های خود، به گناه های بندگان خود خبیرا، خبردار است. تنها الله خبردار است که بنده های چقدر گناه میکند. الله شاهد است اجزا واقعیت امری است که ما شما خود هر کس تا که در یک شای قرار نداشته باشه نمیفهمه که چقدر گرد است. اگر شما یک بار برید داخل شفاخانه شوید، بعد میگید که خدای کل مردم خود مریض است، اتو فکر میکنید. انگامی که شما برید در یک جایی که در اوجا پیش یک پلیس، پیش یک عامر حوزه برو، برش بگو که میتونی برموی روزانه چقدر جنایت شما کشف میکنین و چقدر جانی ها پیش شما میاد، باور بکن وقتی که چند روز تیر بکنی خواست و میدی که کل کابل جنایتکار است، به ما خضیات میشود. این شکلی تو فکر باشه چقدر مردم نماز نمیکنند، چقدر مردم تجاوز میکنند، چقدر مردم در داخل خانه های خود گناه میکنند که هیچ کس سرش خبر نیست جز الله جل جلاله. اما ذات حلیم است که حلمش زیاد است و اینا را غرق نمیکنند. بنان بجمه که وکفا بذنوب به، کافیس او تعالی، و کفا به بذنوب عباده خبیرا، و کافیس او بذنوب عباده، به گناه های بندگان خود خبیرا، با خبر، از این چیز خطا نمی شود. الذی خلق السماوات، آن ذات عظیمی که آفرید آسمان ها را و ارض زمین را، و ما بینهما، آنچه که در میان آن زمین و آسمان است، فی ستت ایام، در شش دور، ثم استوى علی العرش، باز استوار شد بر عرش، الرحمن، آن ذاتی که رحمت دارای رحمتی بزرگ است، دارای رحمتی واسع است، فاسأل به خبیرا، پس بپرس حال وی را از خبیری. آن ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید، و آنچه که در میان زمین و آسمان است فی ستت ایام در شش روز ثم استوى على العرش بار استوار شد بر عرش الرحمن آن ذات رحمان است اگر میخوای ذات رحمان را بشناسی فاسأل به خبیرا پس در رابطه با وی آگاهی حاصل بکو از کسی که او با خبر است پس او کی است کسی که با خبر است پیغمبران خدا هستند پس بپرس حال وی را از خبیری بنان خبیری به معنای نبی حال وی را از پیغمبر بپرس یعنی وقتی که تو میگی رحمان را بشناسی از خود صفات بد قائل نشو فاسأل به خبیرا از آن ذاتی که به او خبر داده معرفت خود را برای شناخته از او پرسان بکن فاسأل به خبیرا در رابطه با الله از علما پرسان بکن در رابطه از علما پرسان بکن صفات او تعالی و اسماء او تعالی را از علما بپرس دومه ایتونه فسأل خبیرن پس بپرس یک انسان دانشمندی را بهی را چی بکنه؟ زائد بگیریم در رابطه با ذات رحمان انسان دانشمند نمیشه پرسان بکنه و اذا قیل لهم و چون گفته شود برای این کافران اسجدوا للرحمن سجده کنید برای ذات مهربانی که آسمانها و کائنات و شما را آفرید قالو میگن و ما رحمان میگن چیست رحمان و رحمان کیست که تو ما را به سجده کردن به او فرا میخوانی انس چه دعای سجده کنیم نمات امرنا برای اینکه که تو امر میکنی ما را و زادهم نفورا و زیاده کرد ایشان را این سخن نفورا نفرت و دوری از الله جل جلاله ببینیم که در اینجا هر با تو بیان رحمت الله را بیان بکنی و مردم را فرا بکنی که ذات مهربان را سجده بکنی کافر چی میگه که نسجد لما تأمرنا ما با او چی سجده تو امر ما را میکنی یعنی یکی از حالات بدبختی یک انسان ایست که با کلمه نمی اندیشد با پیام نمی اندیشد ام میشه با زبان کسی که حق برش گفته میشه با او می اندیشد اینا چی میگن اگر خدا از ما عبادت را میخواست خود ملائکه را نازل میکرد بنان ما با زبان تو الله را عبادت بکنیم ارگو که چنین سخن را گفتن زیاد نکرد ایشان را این سخن الا نفورا مگر نفرت و دوری از الله جل و جلاله بود بعد میبینی که در آیه 61 الی آخر خداوند متعال اثبات انزال برکات روحانی که آن هم اختصاص به الله دارد ببینیم انزال برکات دنیوی این هم تعلق به الله داشت انزال برکات مادی این هم به الله داشت انزال برکات روحانی هم به الله داره بنام برکت دهنده کیست؟ الله جل جلاله بود هیچ کسی دیگری نیست و کسی دیگری نه برکت داده میتونه و نه در اون جستجو میشود بنام چی میگه؟ تبارک الذی با برکت از آن ذات عظیمی که جعل فی السماء بروجا ساخت در آسمان بروجا برجها را و جعل فیها سراجا و ساخت در آن سراجن چراغ و ماهی را منیرن روشنی دهنده و هو الذی الله آن ذات عظیم است که برکات در اختیار اوست جعل اللیل و النهار خلفتن ساخت شب و روز را خلفتن مختلف از یک دیگر مختلف از یک دیگر یا خلفن پشت یک دیگر یکیش می رود دیگیش می آید لمن اراده برای آن کسی که بخواهد ان یذکر که پن گیرد او اراد شکر را یا بخواهد شکرگزاری را کسی که شکرگزاری را بخواهد ان یذکر او اراد شکر را از مقابله که در آیت به دست میاد که تذکر همانا نوع یادآوری با حقایقی است که در نظر انسان نهفته است که باید از ادله که دلالت بر توحید دارد ادله که بر دلالت بر توحید دارد او را چی میگه ان یذکر تا پند بگیرد و او را تعمیق بکند شکر عمل و قول است که ثنا بر الله جل جلاله را برساند و آن نعمت هایی که ارزانی داشتم که این خود عبارت است از ادله است اما انسانی که سپاسگزاری نعمت الله را میکند در حقیقت الله را ثابت ساخته بعد آل صفات عباد الرحمن کسایی که این دلائل را پذیرفتند و در کائنات و در تقلبات شب و روز اندیشیدن و فکر کردن و با ثابت برشان شد که این نظام به الله قائم است و اعطا دهنده همه برکات الله جل جلاله است. مواصفات از این بندگان رحمان چیست؟ و عباد الرحمن، بندگان ذات مهربان، الذین آنانی هستند یمشون فی الارض، که میگردن در زمین، یمشون علی الارض، میگردن بر زمین، یمشون علی الارض نه به خاطر شکر، یمشون علی الارض لدعوت الالله، در زمین میگردن که مردم را به سوی خدا دعوت بکنند، مردم سیاحا نیست که شکر بزنن روز خدا شو بکنند، یمشون علی الارض هونن، میگردن در زمین بسیار با تواضع، به خاطر چی میگردن؟ به خاطر اینکه مردم را به دین دعوت بکنند. و اذا خاطبهم الجاهلون، و چون خطاب کند ایشان دا نادانان که الهی ما بطی وطن دار تو جی تمام روز بر ما خدا خدا گفته رئیسی، الهی ما بطی و توهینشان بکند یک انسان نادان، قالوین سلام، سلام بر شما. یکی از مواصفات عباد الرحمن است که در خانه قرائی که در پشت خو نمی کند. عباد الرحمن همیشه مردم های دعوتگر هستند، بیرون نبرند و مردم را به دین خدا دعوت می کند. من می خواستم یک نقطه را در اینجا خلاص بکنم، سرتان سرش خلاص شد. یکان بار بعض مردم ما چیز را نمی فهمند و حقایق را نابلد هستند، بسیار زود یک شای را رد می کند حالا که ناشناخته عمل می کند. به طور مثال در تصوف اسلامی و شخصیت های بلند صوفیه کرام، اونها دو بار عقلن، یک بار حتما یا می رفتن بر سر موریدای خود می گشتن و این گشتن به حاضر ازی نبود که آلی رواج استن، وقتی که پیر می گردن می گردن اگر پیسر بر جمع کچ، نان بر جمع کچ، جو بر جمع کچ، به حاضر این نبود. اینا یک بار که می رفتن مردم را مطالعه می کردن و در راه دین اونها را سوق می دادن، غلطی هایشان را برش اصلاح میکردن، در فکر اصلاح مردم بیرون میرفتن. اصل کار امی بود و تصوف راستین امی کار میکرد. یک نفر امروز درس میداد که اینی کلمه را بخوان، بعد تعهد از پیش میگرد که بچه ارشاد فعال کرده بود، بعد داری که دروغ نگو، حرام نخو، کار خلاف شرع نکو، به نماز پابند بوده باش، به جماعت پابند بوده باش، در راه الله انفاق میکرد، این کل کار برش میکرد. وقتی که بار دوم میامد ایره که میدید و از نظر عملی که در کجایش غلطی وجود داره، در کدام بخش ای دقیق نشده، بعد اگر انفاق نرو باز برش میدو که یک چیز مال تا خواه انفاق بده، باز او رو مرشد نمیگرفت که خودش بخورد، ایره برای دیگران میداد و با دیگران مواصلات میکرد و برای خودش هم اصلاح میداد که ببین که تو تعهد کرده بودی که من نماز با جماعت میخوانم، ولی متاسفانه یک طرف میگی که به خدا نزدیک شی، یک طرف از جماعت عقب ماندی، یک طرف ببینی که تو میگی که من دروغ نمیگفتم ولی تو خود دروغ گفتی، یک طرف تو میگفتی که من با مسلمان ها روابط همیشه می داشته باشم، این امره فلانه تو خفه هستی، جنگ کردی، شروع کار میکنی. این اصلاح میکرد. بنان مردم چی بود؟ دعوتگر بودن، مردم دعوتگر بودن، یمشون علی الارض هونا، و بسیار تواضع و انکسار مردم را به دین دعوت میکردند. این مردم های نیکو بوده، الله اینها را ببخشد، خداوند متعال درجاتشون عالی بکنه. ولی یک تعداد مفخور هستند، مفخور که آل ما میبینی این بدبخت ها فقط میرن از مردم جمع بکنه سید. دعوت اسلامی و تصاف و تاویزا جور کرده، بری فقط تاویز نواشته که جمع کن، دیگه وظیفه نداره. کار اصلی تصاف اسلامی که اصلاح نفوس بود، مردم را راهنمایی کردن بود، او از پیشش فراموش شده، نه کسی را خوب میگه، نه کسی را دعوت میکنه، نه غلطی کسی را میگیرد و فقط کار جمعی که دم کو چف کو تاویز نوشته کن. خیالش میگه که می کار ما همی است برای خدا، این تصوف نیست، تو غلط کردی و باید خدا اصلاح بکن، در اصلاح مردم بکوشن که این امر مهم است. عباد الرحمن یکی از کارهایی که میکنند همیست که مردم را به دین دعوت میکند. ارگاه با یک جاهل روبرو میشد، قالو میگن سلام، سلام بر تو. ما سلام را گفته بودیم به چند معنا میاد. یک معنای سلام به معنای متارکه، سلام با من خدا دیگه که بخبولیم به زور پر جنت برده نمیدانم. اینی رای حق است، دلت قبول کردی دلت قبول نمیکنی، قبول نمیکن خدا کنی سر قبول نشه، یک گندو بیشتر چی میشه؟ ده هزار نفر را دوزخ میره پیدر هزار یکمش دیگه. ما خدا نمیتونیم به زور کسی را به دین دعوت بکنیم. قالو سلام، والذین یبیتون لربهم، به آنانی که شب میگذرانند لربهم برای پروردگار خود، سجدن سجده کنان و قیامن قیام کنان. صفت دومشی که از یک طرف مردم را دعوت میکند، خود را به جای با انسان جاهل مصروف نمیکند، دو صفت شد. سومشی که به خاطر اصلاح مردم همیشه با الله ارتباط میگیرد، شب نماز میخوانند، تهجد میخوانند و الله ایستاده میبینند. یبیتون لربهم، شب میگذرانند، شبها میشینند به خاطر الله جل جلاله، سجدن سجده کنند و قیامن قیام کنند، یعنی به نماز ایستاده میباشند. اینو نمیگه قطق زره برا با نماز صبح که شب و قرار اگر خوابشان ببره، اینو هم نماز میخوانه به الله جل جلاله و از کار خلاف دین اجتناب میکنند. چارم، والذین یقولون ربنا، و آنانی که میگویند ای پروردگار ما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، پروردگار ما دور بدار از عنا، از ما عذاب جهنم، عذاب دو